Step to Heaven. Je hoeft je radio niet meer uit te zetten. Dit is het heaven van dansmuziek. INT Radio, State of Trance. Met mij Armin van Buren. Vorige week State of Trance was live uit Washington DC. Ik was er zelf even niet, zat zelf in Australië. Kleine verkoudheid opgelopen, maar fantastische tournee gehad. State of Trance, aflevering 88. Het beste en het nieuws op het gebied van trance. Het voordeel van als je 2 weken weg bent is dat er ontzettend veel nieuwe dingen in je postbus liggen. Een hele leuke reis gehad. Heel veel opgetrokken met Junkie XL en Sander Kleinenberg. Een paar avonden flink dronken met ze geworden, kan ik wel zeggen. Nee, ik wist natuurlijk al dat die plaat van Sander Kleinenberg eraan zat te komen. Van zijn Four Seasons EP's die hij released. Ik heb hem gesmeekt of ik een cd'tje mocht hebben. En ik kreeg hem in Auckland in mijn handen geduwd. Plaat die al een tijdje circuleert op het net. En binnenkort gaat uitkomen, ik heb hem laten vertellen. Volgende maand al. Geef mij weer een beetje dat My Lexicon gevoel ook. Open de show met Sylvester, One More Step to Heaven. De vocalen waren van Justine Suiza voor de oplettende luisteraar. En vanavond nog in de show. Bonsai mag dan failliet zijn, maar we hebben wel de nieuwe Cape Town. PMNES mag dan failliet zijn, maar we hebben wel de nieuwe Signum. En eindelijk heb ik hem van Black Hole opgestuurd gekregen. Die Cor Feyneman featuring Jan Johnson, die Venus. Volgend uur non-stop in de mix. Maar eerst die fantastische plaat van Sander Kleinenberg in de State of Trance. State of Trance. En een plaat die een snelheidsovertreding meer dan waard zou zijn. De nieuwe Cape Town, geproduceerd door LV, Laurent Véroné, Airwave en alle andere aliasen waaronder hem kennen. Ik moet wel zeggen dat het mij persoonlijk heel diep in het hart heeft geraakt dat Bonsai ter ziele is. Ik heb wel begrepen dat er inmiddels allerlei plannen worden ondernomen om het weer opnieuw leven in te blazen. En Mike komt ook nog gewoon over 2 weken hier in de State of Trance XXL, zoals ik een aantal weken geleden al beloofd heb. En ik heb hem nog even een mailtje gestuurd om het te laten bevestigen. Maar als alles goed gaat, 27 maart, komt Mike Push hier in ieder geval wel uit de Bonsai stal zijn verhaal doen. Het goede is in ieder geval dat deze show inmiddels zo bekend is dat Laurent mij zelf een cd'tje heeft opgestuurd, zodat wij jou in ieder geval wel kunnen blijven voorzien van de kwaliteiten die Bonsai altijd in huis had. En daarvoor een van de tracks van de 4-trackstellende EP. De nieuwe Four Seasons EP van Sander Kleinenberg, die zeer snel gaat uitkomen op London Recordings. Buenos Aires heet het werkje. Circuleert al een tijdje op het net. Binnenkort ook officieel uitkomen. Ik zal hem zeker nog een paar keer voorbij horen komen in deze show. And now it's time for a message. A message that will shock the world. A message that will shock the world. ID&T Radio. No competition possible. Dat is een van die platen die ik een tijdje geleden al getipt kreeg van vele luisteraars van deze show. Ik heb Black Hole zelf maar even gebeld, want ik kreeg hem niet opgestuurd. Daar lag hij in de postbus. Cor Feyneman featuring Jan Johnson, Venus, Meant to be your lover. We hadden een fantastisch DJ Chesto mix. Volgens mij is dit er weer zo eentje die ook aan het einde van het jaar weer heel hoog gaat scoren. Exclusief in de State of Trance. En natuurlijk Tune of the Week. in the State of Trance. Nieuwe single van Marco V. Zijn producties zijn eigenlijk altijd wel draaibaar. Dat is natuurlijk ook standaard in iedere DJ-koffer deze plaat. Hij maakt zich een beetje kwaad op mp3's, vandaar de plaat heet del.ster.mp3. En daarvoor weer zo'n moeilijke titel. Cor Feyneman, featuring Jan Johnson, Venus. En dan tussen haakjes Meant to be your lover. En dat is de DJ Tiesto remix. Dat binnenkort uitkomen op Black Hole Recordings. Grote discussies gaande inmiddels op www.arminvanburen.tk. Heb ik het over een internetsite en dan kan je chatten met al je vrienden over dit programma. Alles wat je bezighoudt op het gebied van dance, trance. Of over je privéleven, dat maakt mij ook niet uit. Vanavond echt ontzettend veel nieuwe dingen. Speciaal in de show voor jou. Ik ben ongeveer 2 dagen bezig geweest met het uitzoeken van alle nieuwe platen. Ik heb genoeg platen om 2 shows te vullen. Maar toch wel erg wat op. Wat erg opvallende werkjes. Deze keer kreeg ik toegestuurd uit Finland. Mika Kuisma. En ik ben echt zeker dat dit een absolute primeur is. Liber 0 heet dit werkje. Zometeen nog de nieuwe Signum. En in de non-stop in de mix zit ook bomvol met nieuwe tracks. Onder andere de nieuwe Planisphere. De nieuwe Neo en Farina. En dit is zo'n 9 op de kippenvelmeter. ID&T Radio in a state of trance. This is a state of trance. Your Thursday night dance treatment. Radio, A State of Trance. En weer zo'n plaat waarvan je zou wensen dat je hem zelf in Reason gemaakt zou hebben. Maar... het is gewoon een Nederlands werkje. Lost Links heet het werkje. Seasons, het gaat uitkomen op het sublabel van Midtown. Massive Drive Recordings, ooit het label van Mark van Dalen. Ik weet niet of daar nog iets mee te maken heeft. En daarvoor exclusief voor het eerst op de radio, Mika Kuisma. Ik weet niet of hij dat onder die namen gaat uitbrengen, maar voorlopig is het in ieder geval Mika Kuisma, Liber Nul, exclusief in de State of Trance. More music, less interruption. IDNT Radio. Dance music only. Vergeet het niet, volgend uur non-stop in de mix. En het is een hele speciale non-stop in de mix, want er zitten verschrikkelijk veel nieuwe platen in. En hij zal niet te progressive worden, er zijn flink veel trance-platen uit het moment. Ik moet wel zeggen dat het echt goed, je moet echt goed zoeken tegenwoordig met alle negatieve berichten uit de wereld. Maar wij gaan vrolijk door met deze show. Ik ga zelf niet naar Miami, maar volgende week is een uitzending die wel, als het goed is, een beetje een teken gaat staan van Miami. Ik ben ermee bezig. En de week daarna, zoals gezegd, State of Trance XXL. Het werd er weer tijd voor Mike uit België. Als alles goed gaat, komt over voor een 4 uur durende uitzending van de State of Trance. Natuurlijk staat gewoontegetrouw de tracklisting van deze show op internet. De tracklisting van vorige week is helaas niet beschikbaar. De tracklisting van de week daarvoor zullen we ook nog een keer beschikbaar stellen. Dan kun je alle titels van de show nalezen. Genoeg geluld, ik had al aan het begin van de show gezegd. Ik kreeg opgestuurd van de jongens van Signum. Hij heeft nog geen titel. Maar het is wel een nieuwe track en een fantastische nieuwe Signum. Exclusief in a State of Trance. This is a State of Trance with Armin van Buuren. State of Trance, nieuwe Signum. Helemaal vers uit hun studio. Zodra hij een titel heeft, zullen we je titel in ieder geval meedelen. Ik had in ieder geval een suggestie voor de titel meedelen naar armin@id-t.com. Dus armin@id-t.com. We were the first. And we will be the first. IDMT Radio. IDMT Radio. Dance music only. Zometeen natuurlijk non-stop in de mix. Nog één plaatje voor 9 uur. Marcos en Jay Walker, Nightfinder. De Marcos mix op Active Media Recordings in the State of Trance. wat wij noemen trance. Trance met een hoofdletter en dan verguld in goud. Marcos en Jay Walker, Nightfinder. B-kant op Active Media Recordings, promo. Geweldige productie die in ieder geval nog een aantal keer voorbij zou kunnen komen in deze show. Wij zijn aan het einde gekomen van het eerste uur van de State of Trance. Maar de teringherrie gaat het volgende uur gewoon verder. En uiteraard vind je alle titels op internet. Aan het einde van het komende uur ben ik nog even bij je terug. Om alle titels even met je door te nemen.